als een liefdesnummertje. En het gaat over de kerel die jaloers is op zijn ex-lief. En die houdt de vrijer van zijn ex-lief in een vleesmolen. Thank you.